بعض نابلا حرام کہتے ہیں، یہی حنفیہ کا مشہور مذہب اور شافیہ کے قول. اس کے بعد یہ سمجھو کہ جن لوگوں نے کپڑے میں خوشبو لگانے کی اجازت دی ہے تو صرف ابتدا میں، اور اس کے استدامت کی اجازت دی ہے. وہ خوشبودار کپڑا پھوڑ لیا اوڑھ لیا جائے، لیکن اگر کسی شخص نے اس کپڑے کو اتار دیا تو دوبارہ اسی کپڑے کو اوڑھنا ناجائز، اور اگر کوئی اوڑھے گا، لپیٹے گا، پہنے گا تو فدیہ واجب ہوگا، کیونکہ جائز استدامت ہے، جائز ابتداء نہیں ہے. استدامت تیر تو جائز، جو خوشبودار تیر احرام سے پہلے استعمال ہوئی ہو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو اتار دے اور پھر دوبارہ اوڑھنا چاہے تو یہ ابتداء تیر ہوگا، اور احرام کے بعد تیر کا استعمال یعنی اس کی ابتداء کرنا ناجائز اور ممنوع. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولا غسل خلوق کا ترجمہ منعقد کیا، اور اس کے بعد کے تیر عند الاحرام کا اسے اشارہ فرما دیا. کپڑے میں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں لگا ہو تو اس کو دھو دے، ہاں بدن میں خوشبو لگانے کی اجازت ہے. عند الاحرام، احرام کے وقت، احرام کے معنی دخول فی الحرمت، اور اصطلاح حج عمرہ میں احرام کے معنی یہ ہے کہ آدمی حج عمرہ کے اندر داخل ہو جائے. اس کے داخل ہونے کی کیا شکل ہے، آدمی کیسے محرم ہوگا، اس میں اختلاف ہے. مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ نسک کی نیت کر لے. نمبر دو، شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ تلبیہ پڑھ لے. نمبر تین، بعض شافعیہ کا قول یہ ہے نیت بھی کرے اور تلبیہ بھی پڑھے. نمبر چار، حنفیہ کہتے ہیں احرام کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک نیت اور دوسرے کوئی قول تعظیمی یا فعل مخصوص بالحج. قول تعظیمی کا سب سے افضل فرض تلبیہ، لیکن اگر کوئی تلبیہ نہیں پڑھ سکا یا کسی نے تلبیہ نہیں پڑھا اور کوئی کلمہ تعظیمی پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، سبحان اللہ، الحمد للہ کہہ دیا، کافی ہو جائے گا. اور اگر تلبیہ نہیں پڑھا، کوئی مخصوص عمل بالحج، کوئی ایسا عمل کر لیا جو مخصوص بالحج ہے جیسے سوق الحج، تو بھی احرام کا تحقق ہو جائے گا. وما يلبس اذا اراد ان يحرم، یہ ترجمے کا دوسرا دن، احرام کے وقت آدمی کیا کیا چیزیں پہن سکتا ہے. یہاں مایلبس سے مراد توابع ہیں، ہمیانی وغیرہ کا اس میں مال مراد ہے. ویترجل ویتن، اور آدمی کنگھا کرے اور تیل لگائے. مصنف نے آئندہ سفر پر ابن عباس کی آنے والی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں وترجل وتہن وارد ہوا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ يشم الحرم الريحان ويندر في المرآت ويتجاوز. احرام کی حالت میں ریحان سن سکتا ہے. اسحاق بن راہوے کے یہاں مباح ہے، امام احمد نے توقف کیا ہے، بعض حنابلہ مباح کہتے ہیں اور بارہنا بلا حرام کہتے ہیں. یہی امام شافعی کا مسئلہ کہ مالک ان کی کراہت کے قائل ہیں. آئینہ دیکھنا بھائی اتفاق بجائے یعنی دو چیز کھاتا ہے اس کو دوا کے طور پہ بھی استعمال کر سکتا ہے, زیتون کا تیل ہے یا گھی ہے. مجاہد کہتے ہیں اگر کوئی سم زید کھائے گا تو اس پر دم آئے گا. ہمیانی پہن سکتا ہے, ہمیان خاص قسم کی پتلی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں مسافر اپنے روپے رکھتا ہے, اس کو بڑی کمر میں باندھ لیتا ہے اپنے کپڑے پیٹ پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا. چلیے حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ جو لوگ ان کے حوضت کو کستے ہیں وہ جانگیاں پہن کر کس سکتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کی اپنی رائے اور جمہور علماء فرماتے ہیں جو پائجامہ کا حکم ہے وہی جانگیاں کا حکم ہے. جیسے پائجامہ کا پہننا محرم کے لیے ناجائز, جانگیاں کا پہننا جائز ناجائز ہے. ابن عمر کا قول کی کیا ضرورت ہے, یہاں تو نبی کا فرمان اور ان کا نبی کا عمل موجود ہے. اس سے معلوم ہوا حضرات سلف کے یہاں حضور کے ارشاد کے سامنے کسی کی کوئی قدر نہیں تھی, خواہ وہ صحابی ہے. مفارق مفرق امام باب من احل ملبدن. اگر کسی شخص نے اس حال میں احرام باندھا کہ وہ اپنے بازوؤں کو تلبیب کیے ہوئے احتجاج, تلبیب کہتے ہیں ستنی وغیرہ سے بازوؤں کے چپکا لینے کو تاکہ اس میں جم نہ پڑے, احرام سے پہلے تلبیب کرنا مالکیہ حنابلہ کے یہاں مباح ہے, امام شافعی ان کے اصحاب کے یہاں مستحب ہے, قاضی یاد اور بہت سے مالکیہ اور حنفیہ میں سے علامہ عینی میں سے کو اختیار کیا. علامہ رشید الدین حنفی نے اپنی مناسک میں لکھا ہے حسن امکان یسیرن. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے من کان کہہ کر اشارہ کر دیا یہ مباحات میں سے کوئی کر لے تو جائز ہے. چلیے احلال احرام کے معنی میں ہے, اصل احلال کے معنی ہے رفع الصوت. عادت لوگ احرام باندھتے وقت بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں, اس لیے لفظ احرام کی جگہ لفظ احلال استعمال ہونے لگا. اور مقصد یہ ہے اگر کوئی مدینہ سے حج عمرے کے لیے جائے تو مسجد ذوالحلیفہ کے پاس احرام باندھے گا. احرام باندھنے کی افضل صورت کیا ہے؟ امام حنیفہ احمد تو کہتے ہیں اپنی جگہ پر آدمی نماز سے فراغت کے بعد احرام باندھ لے. امام مالک کہتے ہیں جب سواری پر سوار ہو جائے. امام شافعی کہتے ہیں جب سواری حرکت میں آ جائے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جو ذی الحلیفہ میں اس کے لیے افضل مسجد ذی الحلیفہ کے پاس احرام باندھنا ہے. رہا یہ کہ کب باندھے گا, تلبیہ کب پڑھے گا, اس کا بیان آئندہ آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا, لوگ آتے ہٹتے رہتے تھے جس میں جہاں آپ کا تلبیہ سنا سنتے جو ہمارے احرام باندھا تھا. مسلم احمد الرضا تسلی آپ نماز کے بعد احرام باندھا, سواری پر چڑھے تو پھر تلبیہ پڑھا, بیدا پر چڑھے تو پھر تلبیہ پڑھا, جس نے جہاں سنا وہاں کی حکایت تلبیہ. سمجھ میں نہیں آتا راز, ہاتھ کس سے نہیں پڑھے جاتے احمق آدمی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ترجمے سے انواع ممنوعات سے آپ کو بیان کیا ہے. محرم کے لیے جو انواع سے آپ ممنوع اس کو بیان کرتی ہوں تاکہ اس سے آدمی اجتناب کرے. چلیے. وہ کپڑا نہ پہنوں جس کو زعفران اور ورس لگا ہوا ہو. زعفران تو معروف ہے, ورس کہتے ہیں کسم کو. ایسا کپڑا جس میں جو مزافر یا مورس ہو, محرم کو بحالت احرام پہنچنا بنا سل حدیث نہ جائز ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. مسند احمد اور یحیی الحلمانی نے یہی حدیث بطریق معاویہ نقل کی ہے, اس میں واقع ہوا اللہ یہ کو مغسیل اللہ یہ کی وہ دھلا ہوا. انہیں بھی حاتم نے بزرا راضی سے نقل کیا کہ اس سیادتی کے نقل کرنے میں ابو معاویہ منفرد ہیں, ان کو اس لفظ کے نقل کرنے میں خطا واقع ہو گئی, لیکن جمہور علماء اس کے مقتضا پر عمل کرتے اور اس کے قائل ہیں اور کہتے ہیں اگر مزافر یا مورس کپڑا ہو اور اس کو دھو دیا جائے اور اس کی خوشبو زائل ہو جائے تو اس کے استعمال جائز. امام مالک رحمہ اللہ تعالی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نہ جائے. فرماتے ہیں کہ محرم اتنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگھا نہیں کرے, اس لیے کسی بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو. ولا یحب کو جسد ہو, بدن کو کھجائے بھی نہیں, اس لیے کسی بال ٹوٹتے ہیں, لیکن ہے بڑا سخت مسئلہ. حضرت عمر ابن عمر ابن عباس جابر کان خی اور جمہور علماء نے حق کھجلانے کی اجازت دی, ہاں بے ضرورت وضو کے ساتھ نہ کھجائے. چلیے. اگر کسی آدمی کے جو پڑ جائے تو اس کو نکال سکتا ہے. حنفیہ کہتے ہیں اور یہی حنابلہ کی ایک روایت ہے کہ قول قمل جائز, لیکن حنابلہ ایک دوسری روایت میں اجازت دیتے ہیں. رکوع سواری سوار ہونا, ارتداد کسی کے پیچھے سوار ہونا, یعنی حج میں مستقل سوار ہونا بھی جائے, کسی کے پیچھے سوار ہو جانا بھی جائے. چلیے. وہ بھی قالان دتنا عبد الله بن محمد قالان دتنا ابو بکر قالان دتنا ابي يعني بن طلحه يعني زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هو سمع كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم ارتفع الفجر من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يربيها كما جنت الاقبى. سوال یہ ہے کہ جب پہلے اسامہ سوار تھے اور وہ اتر گئے, پھر فضل حدیث ہو گئے, تو پھر دونوں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں لم یدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمض المتلاقبا؟ اس کا جواب یہ ممکن ہے کہ اسامہ لوٹ آئیں. دوسرا جواب یہ ممکن ہے اسامہ جمرہ کے پاس کھڑے رہے ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمل کا سارا منظر دیکھا. اربیہ کا مفرد غبار چادر, حضور کا مفرد غزار لنگی. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے سیاب کی انواع ممنوعہ کو بیان کیا تھا, پھر رکوب اقتداد کا ترجمہ بیچ میں داخل کیا تھا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اگرچہ احرام کی حالت میں مخیف کی اجازت نہیں ہے لیکن لنگی پہن کر سواری کر سکتے ہیں. وہ کشی عورت کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. مجھے ایک بات پہلے کرنا چاہیے تھی ذہن سے بولنے, اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب سیاب کی انواع ممنوعہ ذکر کی تو خاص حدیث ذکر فرمائی جس میں مخصوص لباسوں کو منع کیا گیا ہے. ان سب پر نظر کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لیے کو بحال احرام ایسا لباس پہننا جو بدن کے مطابق سلا ہوا ہو, یا سر کے لیے ساتر ہو یا ٹخنوں کے لیے ساتر ہو, جائز نہیں ہے. یہ بات نہیں آنے کی تھی. چلے اس کے بعد یہاں مسلم انواع مباحہ کو ذکر کر رہے ہیں, فرماتے ہیں ازار اور رضا جائز ہے. چلو قسم سے رنگے ہوئے کپڑے عائشہ نے پہنے, معصفر کا پہننا شافی و احمد نے جائز ہے. مالک کہتے ہیں اگر اس کا رنگ اترتا تو مکروہ ہے اور حنفیہ کہ حرام ہے. احناف اسفر کو خوشبو مانتے ہیں, دوسرے حضرات خوشبو نہیں مانتے. یہی بخاری کی رائے ہے, اسی لیے آگے چل کے فرمایا قال جابر لا اعلم معصفرت کی ہے. چلی لا تلسم, لسان نہ پہنے. لسان اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ہونٹوں کو چھپایا جاتا ہے. ولا تبر پاؤ اور برقو استعمال نہ کرے. برقو وہ کپڑا ہے جس سے منہ چھپایا جاتا ہے. ولا تلبس صوبن بے ورسن اے مسبوحن بے ورسن ولا زعفران. چلے وقال جابر لا اعلم معصفرت کی بن ولم ترى عائشہ تبا. اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے, بظاہر لا اعلم معصفرت کی بن ہونا چاہیے, اور اگر معصفر کا لفظ معصفر ہی کا لفظ ہو تو مطلب یہ ہے کہ میں معصفر کو خوشبو سے رنگا ہوا نہیں مانتا. یعنی احرام کی حالت میں عورت زیور پہن سکتی ہے, یہی امام احمد اور حنابلہ کا اور حنفیہ کا مذہب ہے. چلی مورد, مورد وہ کپڑا کہلاتا ہے جو ورد کے رنگ پر رنگا ہوا یعنی گلابی. یعنی عورت بحال احرام خوش پہن سکتی ہے. چلیے چلیے مظافرت التی تردا صرف اس ودا کے استعمال سے منع کیا گیا ہے جو زعفران سے رنگی ہوئی ہو اور بدن کے اوپر اس کا رنگ اترتا ہو. چلیے ذالک لخمس بقین بالقعدہ. فرماتے ہیں یہ قصہ اس وقت پیش آیا جبکہ ذوالقعدہ کی پانچ تاریخیں باقی رہ گئی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکے کے لیے حج کے سال کس دن روانہ ہوئے ہیں اس میں علماء کے تین اقوال. علامہ ابن حزم کہتے ہیں یوم الخمیس میں اور محب الدبری کہتے ہیں یوم جمعہ میں. ابن قیم ابن حجر کہتے ہیں یوم السبت میں. ابن سعد کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی واقع ہوئی ہے لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا اس سال وقوف عرفات جمعے کے دن ہوا تھا اور جب عرفات جمعے کے دن ہوگا تو جمعے کو ذی‌الحجہ کی نو تاریخ ہوگی اور پنج شنبے کو آٹھویں تاریخ ہوگی. تو پہلی تاریخ بھی پنج شنبے کو ہوگی اور ذی‌القعدہ کی آخری تاریخ بدھ کو ہوگی. اب جب ہم بدھ سے پیچھے کو چلتے ہیں بدھ منگل دو شنبہ اتوار اور سنیچر تو روانگی کے بعد کل چار تاریخیں رہ جاتی ہیں. حالانکہ حدیث میں یہ خمس مقیم میں ذوالقعدہ وارد ہوا. اس اشکال سے بچنے کے لیے علامہ محب الدبری نے کہہ دیا کہ روانگی جمعے کے دن ہوئی ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر جمعے کے دن ہوتی تو حضور مدینہ سے جمعہ پڑھ کر روانہ ہوتے. حالانکہ احادیث میں صاف تصریح ہے صلت زہرہ آپ زہر پڑھ کے روانہ ہوئے. اس لیے علامہ ابن حزم ایک دن اور پیچھے ہٹ گئے اور کہتے ہیں پنج شنبے کے دن روانگی ہوئی. اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پنج شنبے کو روانگی تسلیم کی جائے تو آگے بجائے پانچ کے چھ تاریخیں باقی رہ جاتی ہیں جمعہ سنیچر اتوار دوشنبہ منگل کو. اس لیے حافظ ابن قیم و ابن حجر نے سنیچر کے دن کا قول اختیار کیا ہے کیونکہ روایت میں بھی یہی ہے. اور اشکال مزدور کا جواب یہ ہے کہ راوی نے یوم الخروج کو بھی شمار کر لیا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یوم الخروج کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اصل میں مہینے کی متعین تاریخ تو معلوم ہوتی نہیں کہ کس دن ختم ہو جائے گا, 29 کو ہوگا یا 30 کو. جس نے یہ خمسن کہا اس نے 30 کا مہینہ لیا ہے لیکن اتفاق چاند 29 کا ہو گیا. اسی لیے جابر کی ایک روایت میں یہ اربعین کی تصریح وارد ہوئی ہے. ادون ایک پہاڑ ہے جنت المعلا کے پاس جو مکے کا مقبرہ ہے. چلیے بالکل غبی ہے تجھے ایک حرف آتا نہیں اس لیے ہر جگہ تو اٹکتا. بے سمجھ ہے تھی پڑھا کیا, نہ تو نے مسلم پڑھی نہ مشکات پڑھی کوئی چیز بھی نہیں پڑھی تو برباد ہے. بس حضرت امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی مدینے سے نکل کر ذوالحلیفہ میں رات گزار لے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، لیکن یہ رات گزارنا تو ضروری نہیں ہے، اس لیے مصنف نے بھی ترجمے کا انداز عباحت کے افعال کا رکھا، فرمایا من فعل کذا اے فرے فائدہ ہی اسم وہو مباح لہ. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی رہ گیا ہے تو وہ پہنچ جائے گا، اور بعض علماء نے ایک اور نقطہ پیدا کر لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالحلیفہ میں بغیر احرام کے رکے رہنا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسا ہو جیسے بغیر احرام کے نقاب سے آگے بڑھ جائے، اور یہ صورت میں نہ جائے تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو بلا احرام ذوالحلیفہ میں قیام بھی نہ جائز ہوگا، لہذا بخاری نے بتا دیا یہ جائز ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو سنت کا اتباع ہے اور دوسرے مصلحت ہے، کوئی ساتھی رہ گیا ہے تو پہنچ جائے گا. چلیے. قال ابو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذكر الحليفه ركعتين ثم بعد ان اصبح بذكر الحليفه فلما ركب راحلته واستوى به اهل وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه اربعا وصلى الاصحاب بذكر الحليفه ركعتين قال واحسبوا بعد بيعه اصبح وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد باب رفع صوت بالهلال. امام بخاری کہتے ہیں آدمی تربیہ بلند آواز سے پڑھے، جمہور علماء کے نزدیک تربیہ بلند آواز سے پڑھنا بہتر داؤد کی حوادی ہے، لیکن عورت اس سے مستثنی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الزهراء اربعا وراس بذكر الحليفه ركعتين وسمعتم يصرخون بهما جميعا اي يصرخون بالحج والعمره يعني لبيك في حج وعمره كبيره في وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التلبيه باب التلبيه تلبیت باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے لبیک کہنا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے تلبیہ کی کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. باب گزشتہ میں رفع صوت بالتلبیہ کا ذکر آیا تھا، لہذا اس باب سے تلبیہ کی کیفیت بتاتے ہیں، اور وہ ہے اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہے تلبیہ محمدیہ نبوی. اس تلبیہ پر شافعیہ کے ہم اور حنابلہ کے ہم اضافہ نہیں، حنفیہ میں سے بعض مندوب کرتے ہیں اور بعض مباح کرتے ہیں، بعض کچھ اور کرتے ہیں. محققین شافعیہ وغیرہ فرماتے ہیں اگر تلبیہ محمدیہ کو پڑھ لیا اور اس کے بعد الگ سے کچھ اضافہ کیا تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے، تلبیہ محمدیہ کے بیچ میں کوئی لفظ اپنی طرف سے داخل نہ کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ تلبیہ کا حکم کیا ہے، اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. سوری ابن حبیب اور ظاہریہ کہتے ہیں رکن ہے، مالکیہ کہتے ہیں واجب ہے، اس کے ترک پر دم آئے گا، شافی و احمد فرماتے ہیں سنت ہے، حنفیہ کہتے ہیں احرام کے وقت تلبیہ پڑھنا تو واجب ہے، بغیر اس کے تلبیہ ہی صحیح نہ ہوگا، بغیر اس کے احرام ہی صحیح نہ ہوگا، اور یوں عام حالات میں تلبیہ سنت ہے اور اس کا اقصار مستحبات میں سے ہے. الحمد والنعمت لك والملك، یہ لفظ انا بکسر الحمدہ ہے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام احمد، ابن قتیبہ وغیرہ نے کسرہ کو اختیار کیا ہے، یہی نووی اور ابن دقیق العید کی رائے ہے. بعض لوگوں نے امام شافی کی طرف فتحہ منسوخ کر دی، بعض حنفیہ نے، لیکن مجھے اس نسبت میں تامل ہے، امام شافی کی کتابوں میں مجھ کو اس کی کوئی تصریح نہیں ملی. اور علمہ شافیہ میں امام نووی کسرہ کی ترجیح کے قائل ہیں، اور وجہ ترجیح یہ کہ صورت میں یہ مستقل جملہ ہوگا اور اس سے انشائے ہم مقصود ہوگا، اور مکتوب پڑھنے کی صورت میں تعلیل ہو جائے گا ما سبق کے لیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عامر شان مارتا نبي ابي اتى عائشة رضي الله تعالى عنها قال اني لا اعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك. هذه تلبيه، میں بھی بتا چکا تلبیہ پر اضافہ کرنے کا حکم کیا ہے. شافی احمد خلاف اولا کہتے ہیں، ہم صاحب ہدایہ مباح کہتے ہیں، اور امام مالک کے ہم کلی، اور شافی کا مسلک میں بھی بتا چکا. چلیے، تکلیف ہے بچے، جیسے میرے منہ پہ کوئی بیٹھا مسلسل ڈنک مارا، بہت تکلیف. پہلے تو میں ہاتھ سے ہٹاتا ہوں، لیکن میری کوئی پھنس گئی. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإحرام عند الركوب على الدابة. يعني احرام باندھنے سے پہلے تسبیح تحمید تکبیر سواری پر چڑھنے کے وقت مستحبات میں سے ہے. علامہ زرخشی اور انہیں کے اتباع میں سراج ابن ملقن نے کہہ دیا کہ امام بخاری نے اس سے امام ابو حنیفہ پر رد کیا ہے، جو کہتے ہیں تلبیہ ضروری نہیں، اس کی جگہ اگر کوئی ذکر تعظیمی پڑھ لیا جائے تو کافی ہو جائے گا. بخاری کہتے ہیں تسمی تحمید تکبیر ثابت تو ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے پڑھی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری حنفیہ کی تو کیا تردید کرتے، حنفیہ نے اس حدیث سے استدلال ہی نہیں کیا ہے، ایک مسنون عمل پر تنبیہ کر رہے ہیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينه الزهراء اربعا والعصر مثل خليفه ركعتين، ثم بات بها حتى اسمع ثم ركب حتى استوى بها على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم اهل بحج وعمره واهل الناس بهما، فلما قدم امر الناس فحلوا حتى كان يوم الترويه اهل بالحج، قال فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنا بيده قياما، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه كبشين امرين. قال امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس وقت احرام باندھے اور تلبیہ پڑھے جب سواری پر سوار ہو جائے تو سنت میں اس کے فعل کی اصل موجود ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ پڑھنے کا طریقہ، تلبیہ کی صفت بیان کر دی اور یہ بتا دیا کہ احرام سے پہلے تسبیح تحمید تکبیر پڑھی جائے. اب احرام باندھنے کا وقت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سواری پر سوار ہو جائے اس وقت احرام باندھے. احرام کہاں کب باندھنا افضل ہے؟ حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے. اور امام مالک کہتے ہیں جب سواری پر سوار ہو جائے, امام شافعی کہتے ہیں جب سواری حرکت میں آ جائے چلنا شروع کر دے. چلی وہی قال حضرت ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني سالم بن كيسان عن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي راحلته قائمه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الهلال مستقبل القبله. يعني تلبيه رو قبلہ پڑھا جائے بالاتفاق مستحب ہے, اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی یہ تلبیہ پڑھتا ہے دعوت الحج کے جواب میں, اور حج کی طرف دعوت آئی تھی مکے کی طرف سے, لہذا مکے کی طرف رخ کر کے تلبیہ پڑھنا چاہیے. وبه قال وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن عامر قال كان ابن عمر الى صلى الغداة بذي الحليفة امر برائلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. استقبل القبلة قائما يعني اے مستوین علا ناقتی ہی, یا ہو سکتا ہے ناقا کی جو صفت تھی وہ راکب ناقا کے لیے ثابت کر دی گئی. چلی تم سے کو یعنی اس وقت تربیہ وغیرہ چھوڑ کر دوسرے اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلق تربیہ چھوڑ دیتے تھے. نہیں پڑھتے کیا نیت کرتے پڑھتے, اس بات میں بڑی الجھن ہونے لگتی ہے. آج سبق میں کئی بار الجھن ہوئی آپ کے پڑھنے سے. ایک دن بھی اگر آپ مطالعہ کر لیتے ہیں تو زان تکبر اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میں بہت ٹھیک پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک حرف آپ کو نہیں آتا, جس دن مطالعہ آپ کا نہیں ہوتا ایک حرف صحیح نہیں پڑھتے, نہ اعتماد سے پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد بھی یہ ہے کہ آپ تعجب نہیں. چلیے یعنی اگر کوئی وادی میں اترے تو تلبیہ پڑھتا ہوا اترے, اس کی تصریح اس لیے فرما دی کہ سفر کی سنت یہ ہے کہ آدمی بلندی پر چڑھے تو تکبیر پڑھے, بستی میں اترے تو تسبیح پڑھے. لیکن حج کی یہ خصوصیت ہے کہ انقلاب احوال کے وقت تلبیہ پڑھا جائے گا, بستی میں اترے تو تلبیہ پڑھے, بلندی پر چڑھے تو تلبیہ پڑھے. چلیے ابن عباس نے فرمایا یہ حدیث تو میں نے سنی, میں نے دوسری حدیث سنی. چلیے موسیٰ علیہ السلام کو گویا میں دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ وادی میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اتر رہے ہیں. یہاں بعض علماء نے ایک اشکال کر دیا, محلب کہتے ہیں موسیٰ کا ذکر ہوا ہے کہیں حدیث میں ان کا, کی حیات تو ثابت ہے نہیں, حیات تو حضرت عیسیٰ کی ثابت ہے, لیکن ان کا یہ اشکال غلط ہے. اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو کتاب الادب میں ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے, صحیح مسلم میں یونس کا تذکرہ ہے, سب کو وہم بھی ماننا پڑے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف نبیوں کو مختلف اوقات میں ذکر کیا, اور ہو سکتا ہے آپ نے سبھی کا تذکرہ کیا ہو, کسی راوی نے کچھ سنا کسی نے کچھ سنا, جس کو جو یاد رہا اس نے ذکر کر دیا. بہرحال آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احوال ذکر فرمائے, یا تو یہ آپ کو خواب میں دکھائے گئے یا وحی کے ذریعے بتائے گئے اور غائب کی وصول کی وجہ سے آپ نے کان میں انگور کہہ دیا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ارواح کا مشاہدہ کرایا گیا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کیفیت الحائض والنفساء. حائض النفاس کے احرام باندھ تلبیہ پڑھنے یعنی احرام باندھنے کی کیا شکل ہوگی؟ امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ حائض النفاس احرام باندھ، پھر اس کے بعد تسندسی اور ظاہریہ کے نزدیک غسل کرنا واجب ہے، جمہور علماء کے نزدیک مندوب ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں روایتیں وجود کی بھی اور ندب کی بھی۔ سر تو ہندو آیا تھا وہ احلال سے ماخوذ ہے، اور قرآن میں کوہل غیر اللہ بھی آیا تھا، اس لیے مصنف نے اس کی وضاحت کر دی۔ حاصل یہ ہے کہ لفظ احلہ استحلہ وغیرہ جہاں بھی کہیں آیا ہے اس کے اندر رفع صوت کے معنی ملحوظ ہیں۔ چلیے جانور کو بتاؤ ہم نہیں ہے احمق، ہم نہیں ہے مستحلل مطر یعنی لذی استحلال ظہور کے معنی اپنی دامن میں رکھتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك بن أبي شعبة عن عقبة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه حج فليحل بالحج مع عمرته، ثم أهللنا بعمرة۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا احرام کس چیز کا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ اسود عمرہ اور قاسم کو حج کے احرام نقل کرتے ہیں، عروہ عمرے کا احرام نقل کرتے ہیں۔ بہت سے علماء نے عروہ کی اس روایت پر کلام کر دیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں لیس لنا ولا حدیث عروہ عندنا لا قدمہ ولا حدیث، قاضی اسماعیل مالکی نے بھی کلام کیا ہے، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں عروہ کی روایت نص ہے، بصیغہ مفرد آئی ہے اکثر روایات میں، اس لیے وہ ارجح ہے۔ اور عروہ نے جیسے حضرت عائشہ کے احرام عمرہ کا نقل کیا، یہی جابر طاؤس مجاہد نے بھی ان سے نقل فرمایا ہے، لہذا عروہ کا بیان دوسرے حضرات کے بیان پر جو بصیغہ جمع بالفاظ مجملہ وارد ہوا ہے مقدم ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرہ کا احرام باندھ کر داخل ہوئی تھی، حیض آدانی کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکیں۔ اگر کسی عورت نے عمرے کا احرام باندھا اور اس کو حیض آ گیا تو اب کیا کرے گی؟ ایم ثلاثہ کہتے ہیں وہ اس پر احرام حج داخل کر کے قران کر دے گی، اور حنفیہ کہتے ہیں احرام عمرہ کو ترک کر کے حج مفرد کا احرام باندھے گی۔ دونوں ہی حضرت عائشہ کے قصے سے استدلال کرتے ہیں، لیکن بعض الفاظ بالکل نص کی مذہب جمہور ہیں۔ جیسے ایک موقع پر حضور نے فرمایا طواف ہو کے یسع ہو کے لحج کے و عمرت کے چلی، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه حج فليحل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدت مكة وانا حائض ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروه، فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقذي راسك وابتشكي واحل بالحج ودعي عمرته، فقال فلما قضينا الحج ارسل لي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر الى تنعني فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرته، قال فطاف الذين كانوا اهل بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد ان وجدوا من منى۔ جانور ہے تو ایک، یہ حدیث آج پہلی مرتبہ گزر رہی ہے، لیکن تو مطالعہ کر کے آیا ہے، اس لیے ہوا کے گھوڑے پہ چل رہا ہے۔ جہاں تجھ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی چاہے 10 بار پڑھی ہوئی ہو، وہاں اٹک کے چلتا ہے، اور جہاں اٹک کر رکنا چاہیے کہ ضرورت ہو کلام کی، وہاں تو گدھے کی طرح سے بھاگتا ہے۔ مقادی فطاف الذین کانوا اہلوا بالعمرہ بالبیت وبین الصفا والمروہ ثم حلوا، کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمتعین اور قارنین کا فرق بتا رہی ہیں. متمتعین جب مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے عمرے کا طواف اور سعی کی اور حلال ہو گئے. اس کے بعد منا گئے. جب منا سے دسویں تاریخ کو واپس آئے تو پھر حج کا احرام حج کا طواف کیا. اور جو لوگ قارن تھے تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا. وعم الذین جمعوا الحج والعمرہ فإنما طافوا طوافا واحدا, انہوں نے ایک طواف کیا. اس سے مراد وہ طواف ہے جو منا سے واپسی پر ہوا. فرق یہ ہوا کہ متمتعین نے حج عمرہ کے لیے الگ الگ طواف کیا. پہلا طواف عمرہ تھا, دوسرا طواف منا سے واپسی پر طواف عمرہ. لیکن قارنین نے فرض کے لیے ایک ہی طواف کیا. ان کا پہلا طواف تو طواف القدوم تھا اور منا سے واپسی پر جو طواف تھا وہی طواف حج اور عمرہ دونوں کی جگہ تھا. اس سے معلوم ہوا کہ قارن ایک طواف کرے گا. یہی جمہور علماء کا مسئلہ ہے. چلیے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعض من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے احرام معلق کا مسئلہ بیان کیا. ایک ہے احرام مبہم, آدمی کوئی تعلیم نہ کرے احرام باندھے. اس شخص کو بعد میں اختیار ہے, چاہے اپنے احرام کو حج کی طرف پھیر دے چاہے عمرے کی طرف. دوسرا ہے احرام معین, احرام باندھتے ہوئے کسی خاص نسک کی نیت کر نیت کرے گا اسی کا احرام ہو جائے. اور تیسری قسم ہے احرام معلق, یعنی اپنے احرام کو کسی شخص کے احرام پر معلق کر دے اور یہ کہہ دے احللت کما احل فلان. ایسی صورت میں یہ احرام دوسرے کے احرام پر معلق ہو جائے گا. تعلیق الاحرام جمہور علماء کے نزدیک صحیح ہے, یہی میئر بات کرنی چاہیے. مالکیہ قول میں احرام معلق سے منع کرتے ہیں اور شاید بخاری کا رجحان بھی اسی طرف ہے. فرماتے ہیں من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.